چلیے اب الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء، ذکرہ نصیحت، ذال کا افراد سے، ذریتن کی جمع ہے اولاد اور نسل کے معنوں میں، حجت دلیل کے معنوں میں، ہا جیم جیم. افعال کو دیکھتے ہیں، نرفعو ہم بلند کرتے ہیں، رافعین اس کا روٹ ہے، باب فتح، فعل مضارع، جمع متکلم، ہدینا ہم نے ہدایت دی، ہا دال یا اس کا روٹ ہے، ہدایتن مصدر ہے، فعل ماضی، جمع متکلم. وکلنا ہم نے مقرر کیا، واو کاف لام اس کا روٹ ہے، باب تفعیلن، توکیلن مصدر ہے، فعل ماضی، معروف، جمع متکلم. اقتدی تو اس کی پیروی کر، قاف دال واو اس کا روٹ ہے، قدوتن مصدر ہے، فعل امر ہے. قدون کہتے ہیں وہ جڑ جس سے شاخیں پیدا ہوں، اسی سے لفظ اقتدا ہے، کسی کے قدم با قدم چلنا. مقتدی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی امام کا پیروکار ہو. لا اسألو نہیں میں سوال کرتا، سین حمزہ لام اس کا روٹ ہے، باب فتحہ سے.